Bueno, doncs, com sempre, parlaré de tot una mica, tot barrejat, que és la sal de la vida, és barrejar les coses i fer-ne un tot. No sé si m'heu entès, jo no m'he entès. Però jo volia que colés, espero que hagi colat.